आजकल वेरी मैड हर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड न खाते पीते रोना तो ना मुश्किल प्यार के कसम रब की आजकल वेरी बैड है जी हर तो बड़ी सैड है जी आजकल वेरी मैड है जी हर तो बड़ी सैड है जी आंख को सपने करके चूर मचूर हाँ बजी पड़ी है बैंड हिर गई अब इस बैंड पे नाचे कौन ओए बोलते बंद बंद से गए दिनों से है वो मौन लोग कहे के सर के हो गए हाँ या वो वटर मैड है हिर तो बड़ी सैड है हिर तो आजकल वेरी मैड है जी हर तो बड़ी सैड है जी।